भर गई तेरी छुअन, महका हूँ मैं, महका है मन मारे खुशी के, मर जाओ ना पागल बनाए ये इश्क पन, पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार प्यार प्यार लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ तू मुझ में रफा है, तू यहाँ वहाँ है, तू कहाँ कहाँ है, तू यहाँ वहाँ, ख्वाब है होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस जमीन पे तूने रखे पाओ है, हमको मिल गई जो इश्क के ये छाओ है, अब तो पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रफा है, तू यहाँ